Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Geopolitik kaster i øjeblikket investorerne rundt i markedet, og samtidig skal der gribes regnskaber for nogle af de største danske virksomheder i dag. DFDS og allergikoncernen ALK Abelo, Alcabello, som vi også kalder det i daglig flydende tale. Dagens særlige rådgiver her i studiet. Det er dig, Lars Svendsen. Ja, ja. Velkommen til. Ja, tak for det. Du med. Nej, jeg står også og læser og prøver at forfølge, hvad der sker omkring. Det er det, du skal gøre, inden vi går i studiet, og jeg tænder her. Skal vi... DFDS og Alcabello. Ja. Alcabello kom jo så med en opjustering i går. Ja. Og hvad tid var det? 17.07. Er det ikke sådan lige snart? 700 år. Jo, men det er jo fordi, de skal komme regnskab i dag. I øvrigt falder de 4% på, at de er opjusteret. For jamen, det var heller ikke en stor opjustering, men det var lidt over, at det går altså bedre med deres allergi. Det er jo virkelig en slags vaccineprodukt. Men hvad hedder det? Jo, men jeg tror også, at vi har haft Carlsberg lige her for nylig. Vi har haft H2O kommer også. H2O så, og Carlsberg var faktisk en hel uge før... med deres melding, ikke? Så det gav jo lidt mening, men altså om aftenen, og så kommer du næste morgen, det giver måske ikke så meget mening, men det viser vel lidt om, hvor bange folk er for at overtræde de børsetiske regler. I princippet, der står jo, at man skal informere, hvis man er i besiddelse af kurspåvirkende information. Og så vil sige, jamen børsen var jo lukket, og det er jo rigtigt nok, men problemet er, at i vore dage, at du jo sådan set også kan handle ligesom videre. Altså du kan jo godt, nogle mailer og banker og sådan nogen, blandt andet mener Nordea har i hvert fald gjort, ikke de gør det mere, men sætter priser bagefter, selvom ligesom er meget eftermarkedet, ikke? Og det er jo fordi, at nogen mener, at man skal kunne handle døgnet rundt, og at de ikke kan slappe af og begynde at lave aftensmad klokken 5, ikke? Og derfor er det jo, at de er bange for, at de kan komme i klemme ved, at de ikke har fortalt noget hurtigt nok. Så det er sådan, det er lidt en udtryk for frygt, fordi i sig selv gav det ikke nogen mening, vel? Altså, i hvert fald meget, meget lidt mening. Mm. Så, ja, men det var det, og så er det FDS kommet til morgen. Men skal vi ikke lige tage Alcabello, når nu du har haft det, så kigge lidt på det. Du har jo et forsøg på at komme over til FDS. Jamen, det kunne jeg godt, ja. Ja, vi kan da også lade noget af en klip. Jeg har ikke læst Alks faktiske tal endnu. Jeg har aktier i Alk, men ikke i den anden. Alk er der jo altid, som man siger. Men hvad? Du har så aktier i Alcabello, der ligger oppe i Nordsjælland, har de hovedkontor. Hvad ligger der af positive kurstrækker her for anden halvår? Jamen, det handler jo om, at de skal begynde for alvor at få skub i salget af deres... det, der skal være det største produkt, nemlig allergi mod husstøvmider. Vaccine mod husstøvmider. Og det er jo det, de skal... Den her tablet, som er noget, hele verden lider af... Ja, og du putter den ind i munden under tungen, og så i løbet af ingen tid, så går den i opløsning. Det er ligesom om, at den slet ikke er presset sammen. Det er sådan, whoop, og så ryger den over blodbanen. Og fidusen er, at du får over i dit blod, og dermed kan det hjælpe dig mod den her følsomhed, du har, uden at ryge ned i maven og blive ødelagt. Ikke? Og det er altså en teknik, som er, den er forholdsvis, ja, de har haft den produkt, det er jo, altså det første produkt var jo græsaks, det blev godkendt 2006 i EU, ikke? Og så næsten 10 år efter i USA først, men altså, det er sådan en ikke en enestående ny teknik, men det er en ny teknik, ikke? Er det en symptombehandling? Nej, altså, de siger, i princippet kan du blive helbredt, men det er altså sådan en der, de siger, der er 25%, du bliver helbredt, 50% bliver det markant forbedret, min kone ikke er i den gruppe, og så er der 25%, som den ikke hjælper på. Hvor du kan ikke få bukt med det. Så det er sådan en, altså det er ikke en, hvor du kan sidde og sige, du tager den, og så er du om på næste uge, så er du fit for fight, og så glem det, så er alting godt, du vil aldrig mærke det mere. Men det er jo i verdensmarkedet, Alcabello kan træne på med den her pille, for ellers er det sådan, at vi er alt afhængig af, hvilken verdensdel vi er i, så er vi allergisk over for forskellige ting. Jo, det er også derfor, de har lavet det her rugby i USA, og japansk cidertræ, og man har faktisk også i Italien har man mod de her oliventræer, men hvad hedder det? Det er det, og tilsvarende har vi jo så også birk og de andre træsorter, der ligger oppe af den blandede hassel. Så hvad hedder det? Det er forskelligt, og det er jo det, der er det gode ved det, og formentlig bliver det her produkt, altså for det første giver det jo en voldsom vækst, det skal det gøre. Og for det andet, så det kan jo, det bliver formentlig noget, der, det kan måske blive halvdelen omsætning, så altså på et produkt. Og hvor er konkurrenterne henne? Jamen, de er der. Der er jo ham her, der hedder den franske indlænder, ja, som jo er blevet, det var et engelsk firma, der købte franske, tror nok, og de er så lige gået af børsen, ikke? Og så er det, vi skal huske, hvad navnet er. Det var jo Stalagen, hed det. Mm. Men i England hedder det jo noget andet. Men at de lige går ud af børsen, og jeg har kigget på den lige ind, så jeg tænkte, jeg tror, jeg skal købe nogle af dem, for at vide, så Jeg kan godt huske det. så lige pludselig kommer de og siger... Men det var jo ham, der havde store problemer med, at franskmændene forbød ham at producere næsten et år, ikke? Yes. Men han er jo så kommet tilbage på banen. Det er nummer to, men det er et... Man kan sige, det er jo i virkeligheden et marked, der ikke... Jeg vil ikke sige, at det ikke er et marked nu, det er det jo, de sælger på 3 milliarder kroner, men det er altså et babymarked. Det er det, altså... Du vil sige, de sidder på halvdelen af markedet og sælger 3 milliarder kroner, ikke? Mm-hmm. Så siger vi 6, ikke? Og Novo har en omsætning på inden for insulin på 100, alle diabetes på 100 milliarder kroner, og har halvdelen. Det vil sige, det er 200 milliarder kroners marked, ikke? Så er det altså 33 gange så stort. Så der er altså lidt... Det er noget, der ikke er... men det gør jo også, at det kan blive til noget, jo. Altså, fordi det er slet ikke kommet fra start endnu. Når nu vi taler medicomedicinal, så plejer vi også at tale prispres, blandt andet på det største marked i USA, hvor følsom er... Agabello over for den? Over slet for det? Ikke, fordi det er, at... altså for det første er der jo ikke nogen, de er rigtig op imod, men det andet er, at USA er ikke nået at komme i gang med det. Det er jo en af problemerne. De er ikke så allergiske derovre, eller? Jo, men problemet er, at USA har alt ikke fået hul på sine forretninger. De har jo haft to partnere, det var jo den samme koncern, fordi man fusionerede sig frem og så videre, men... og det var jo som Mørk, men hvad hedder det, og de sagde simpelthen, da de havde fået godkendt øvet husstøvmiddel, brugt penge på det, sagde de, det gider vi ikke, det er alt for besværligt at sælge, vi tjener for lidt på det, I kan få helt lortet tilbage igen, så kan I selv råde videre med det, og det er jo det, I skal gøre. Så derfor at sige, at USA-markedet er jo et babymarked, alt er europæisk, det er jo 80% Europa, og så lidt i USA og noget i Asien, men der bor jo folk alle vejen i verden, der har, og jo mere vi lever inden, og jo mere usundt vi har livsmåde osv., jo mere allergi bliver der jo. Mm. Nu har jeg talt 7 minutter af Agabello, som kom ud med en opjustering i går, men altså sætter sig i dagens marked, hvor vi har de faktuelle tal. Og det har jeg gjort, fordi jeg prøver at trække pine lidt, eller for at undgå DFDS. Jeg tænker, at det gør ondt her til morgen på selskabet og på investorerne. En nedjustering kom der? Jo, nu nøjes han med at falde 1,4% ham i alt, men jamen, så går du straks videre til det næste. Jamen, det går hurtigt her, Svendsen. Ja, det er jo det. Men nu har du lige talt af varen, jeg har godt hørt det. Været lykkelig med. Jamen, han falder 7% af 2,22, det er jo så det laveste i den her omgang. Egentlig var regnskabet i sig selv jo faktisk ret godt. Det var vel den korte udgave af det. At sige, men med stort uforandret indtjening før skat. Men de siger jo, at dels er der noget afmatning i det er Brexit, der spørger, ikke? Ja, de siger vel Brexit, ja. Ja. Og hvad hedder det, de har så dels afmatning, mærker de nu, og så mener de, at det begynder at skyerne derovre, over de britiske øer begynder at hænge lidt lavt, og det, derfor så mener de, at de skal nedjustere, men det er altså jo så fremadrettet, ikke? Og de har jo også mistet den der, de havde den her standby-aftale med den engelske regering. Ja, og det var, i tilfælde en hard Brexit. Ja, over 300 millioner, de skulle have for det, og da de havde skibene, så var det sådan lidt, ikke penge lige nedenom, men det var dog, jeg tror, at Brussel var, at vi ville gå på det. Og den røg jo, men det kan så være, at de kommer tilbage og siger... Det kan komme igen. Der er der lidt snak frem og tilbage. Ja. Men hvad hedder det? Så det må vi håbe for dem, men altså, den kontrakt mistede de, og det accepterer de. Jeg ved ikke, hvad der stod med fine print, men det accepterer de sådan, uden at sige, at det skal, de kugler skal vi have. Og så håber de vel få en anden gang, men altså, det er sådan set Brexit, der spørger nu. Men det er flest, vi havde jo en, der spurgte i fredags, en af vores kunder, havde stillet spørgsmål om, og DFDS er jo hernede under 250, og det er sådan set et niveau, hvor man kan sige, at den har nu i 222 dage, den falder med 17 kroner fra 240 i går, det er sådan set nede, hvor den skulle være sin penge værd, og kan være værd at samle op, men altså, problemet er, at der ikke er nogen, der aner, hvor slemt det der bliver, og hvis du siger, hvor meget betyder England for dem, jamen det er jo vel omkring 60% af alt trafik, de har, som vedrører England. Og selvfølgelig skal der altid sejles noget, men altså, Hvor stort et skår kan der blive hakket i det? Jamen, det kan jo vel godt blive noget stort, men altså, det handler også mere om England, ligesom på en eller anden måde, er jo inde i en negativ spiral, hvor de ødelægger tingene for sig selv, og hvis de får en økonomisk krise derovre, hvad de sagtens kan få, hvis han vælger den hårde, hvis han får at brække, og nu siger han, det er Boris, ikke? Får lov at lave den hårde Brexit, ikke? Så hvad hedder det, det er jo det, der er sjovt i England, og Rusland har jo samme fornavn på premierministeren, Boris, ja, nu er han godt om præsident over, men, og skal Boris, ja, det er det. Ved du, hvad ham her, du ved godt, russeren, der ved du, hvad Putin, ved du, hvad hans bedstefar hed til fornavn? Han hedder Vladimir jo, altså Putin, ikke? Jeg tror, han hedder Ras. Nå, det er jo noget, jeg gælder mig til. Nej, forstår du den? Nej, det gjorde faktisk ikke. Rasputin? Nej. Nå. Der kan se, det går alt for hurtigt for mig her den her morgen. Nå, Lars, men, Lars Vendt skulle lige sige. Han kan godt være en slags sar, så tænker vi, at vi skulle... Jeg er med. Men fundamentalt så sejler DFDS med Torben Carlsen i spidsen, sådan okay, hvis det ligesom kunne komme uden af Brexit. Ja, og du kan også sige, at en virksomhed, som kan tjene penge og have problemer på sine tre største markeder, altså de havde først, Rusland, ikke? Som på grund af Krim og det der fra 14 blev lavet restriktioner i handlen på dem, ikke? Og de sejler 10% eller sådan noget foregår på Baltikum, ikke? Og som jo meget af det går ind til Rusland, ikke? Det er de klar. Så kom Brexit, ikke? Det var vist i 16, at man havde afstemning, ikke? Og det har lavet rundt derovre i 3 år. Og det er så det langt det største, det er jo lige omkring 60%, vel, cirka. Det har de også klaret, ikke? Så kører de, det var jo så, jeg sagde jo først dag 1, men de har jo ikke spurgt mig, det der nede i Tyrkiet, ikke? Og dårligt havde de fået købt det, og bindet blev tørt og brugt 7 milliarder kroner på det. Så, falder valutaen dernede som en sten, og der er ballade og vrøvl og bøvl, og Tyrkiet er i recession, ikke? Det vil sige, at de faktisk har... markante problemer på alle tre markeder. Så er vi Norge tilbage, hvor Oslobåden tager, og det er jo ligegyldigt i vore dage, ikke? Det betyder ingenting. Så kan du godt se, og de tager også noget fragt ud af Norge, men hvad hedder det, at et selskab, der kan klare sig så godt med modvind på sine tre største markeder fra politisk side, ikke? Det er altså meget godt klaret. Det må vi sige. Og så hvad hedder det? Han skal nok klare sig. Hvor vil du samle DFDS? Jamen hernede. Jamen jeg mener, det er nu. Det der er problemet, det er jo det med, at på børsen er vi jo nogle kyllinger, der ikke tør købe før, at himlen er blå. Og det gælder også, at jeg bemøller ikke lyseblå, men hvad hedder det? Men det er jo hernede, når du er nede i jøjet. Vi er nede i jøjet, tror jeg. Og så må jeg sige, hvor er du sikker på, at det går op? Jamen altså, kære venner, de tjener så mange penge, de sidder på deres ruter, og der er ikke... nogen, der for alvor kan komme ind og stjæle de ruter fra dem. Fordi hvis du gør det, så smadrer de dem i løbet af et øjeblik. Det er jo strategien. Hvis du kommer en ny en, der siger, jeg vil gerne sejle her, fint, det ikke siger DFDS, ikke? Så skal du bare være klar over, at i morgen så er priserne 20% lavere, ikke? Hvor længere du har lyst, ikke? Så skal du tage alle dine penge, og nøjes med at tabe nogle af dem, ikke? Så er det ligesom løst, ikke? Det er tirsdag. Det er Millionærklubben. Lars Svendsen er med mig her i studiet. Om ikke så længe, så ryger vi videre til Sydbank og Jakob Petersen, deres aktieanalysechef. Vi står midt i, vi kan faktisk godt sige, at den danske regnskabssæson, den piker. Vestas Mærsk kommer her de næste par dage, og i dag har vi altså sagt goddag til Algabello og DFDS. Men Lars Svendsen, vi skal også lige have verden på plads omkring os, fordi aktiemarkederne satte sig jo generelt lidt igen i går. Ja, så Tyskland holdt jo skænden, ikke? Og USA, han gav jo faktisk efter med 1,25% eller sådan noget. Så der er lidt simning derovre, så i øjeblikket er det... Altså det værste af de sekunder, det er jo det her Hongkong-ballade, ikke? Måneders demonstrationer efterhånden, ja. Som bare ekskalerer. Jo, hvor aktiemarkedet derude kører noget ned. Og altså den her chance for, at en af de store chancer, der er på aktiemarkedet, mener jeg på lidt længere sigt, det er jo, at nu taler jeg som helt imod, hvad alle sidder jammer over, men det er jo, at der kommer en handelsaftale mellem USA og Kina, og så vil det kinesiske marked og Hongkong få et rebound, ikke? Og det bliver jo ligesom skubbet noget til side af lokale vrøvl i Hongkong, ikke? Mm. Og hvor man så siger, Kina, fastlandskina, skal jo nok klare sig og har sådan mindre problem den vej rundt. Men hvad hedder det? Det er ligesom det, der er der, hvor det går lige nu. For det andet går så nogenlunde, og så, men altså, vi ved jo ikke, hvor lang tid de skal rive hovedet af hinanden, men altså, alle ved jo, at de ender med en aftale. Hvem taler nu? Trump og ja, Trump og det der, ikke? Mm. Kommer tilbage, ikke? Vi kan jo spørge ham, hvis han kommer forbi programmet, om, når han kommer der den 1. september. Vi havde jo længere, Markus snakkede i går med Tine Tjøj Danielsen fra PFA, hvor vi også var omkring det her, og ifølge hende og mange andre, så er det jo ikke noget, der ligger lige om hjørnet, den her hans aftale. Nej, hun sagde jo, så vidt jeg forstod hende, at det vil først blive begyndelse næste år. Men omvendt vil det vel blive inden, at det der valg skal være i november i USA, så november 20, så... Svend, som er altid ude den her morgen. Vi er, nu i Tyskland er nede. Danmark hvor ligger vi henne? Ja, vi ligger også og halter lidt. Det er sådan lidt. Nej, vi er faktisk op med 0,3. Det var bare at se, det er fordi, jeg var væk fra markedet. Er det nogen, der trækker? Du kaster mig rundt i markedet. Ja, det var dårligt for nogen. Jamen altså, efter 8 år, så burde du efterhånden kunne følge med, ikke? Jo, men jeg prøver jo hele tiden at regne ud, hvad det vil gøre næste gang, så hvad hedder det? Det skal bare være i nuet og koncentrere om det, jeg spørger dig om. Ja, ja. Og hvad er det? Hvad spørger du om nu? Om Novo Nordisk er det, der trækker op i det danske marked? Ja, han er oppe med 1%, og det hjælper jo noget på systemet. Vi har jo den her også, Vestas er jo også lidt bedre humør. Men hvad hedder det, mens omvendt Danske Bank faktisk ned i 91,6. Det kan vi sige, det er længe siden, vi har prøvet det. Er du fristet? Ja, det er jeg. Og smalt det, der ligger i renter, og hvad der ligger i skabene rundt omkring? Ja, det ved vi ikke, men altså, man kan sige, at om det, at han er jo så langt nede vurderet i forhold til, hvad selskabet har, banken har, at der er jo råd til at betale bøder for både den ene og den anden, men balladen er jo, at de andre banker er jo blevet hævet med, og derfor kan du sige, at det var måske smartere at købe det, derfor jeg siger Jyske Bank først, så Nordea. Jeg begyndte faktisk omvendt selv med Nordea, men i dag ville jeg jo nok starte med Jyske Bank, så købe Nordea, og så ville jeg købe Danske Bank bagefter. Der kom noget interessant ud i går, som ikke var så godt. Det var, at i Nordea har Sampo, det er jo den største aktionær. Er de under... Ja. Han er lige præcis kravlet under vandoverfladen, ikke? Ja. Og det er jo, han er gået fra at have 21 til lige at have 19,77%. Det er jo ikke nogen større disposition, men det er jo mærkeligt, når aktiekursen er lav, punkt 1. Punkt 2. I hvert fald, hvis de danske regler, der gælder, det gør det jo ikke i Finland, men det er EU-regler. Men det er jo sådan, at hvis du går under 20, så skal man i Danmark først fortælle, hvor du er henne, når du er ned på 15. Så er du ligesom 5 at give af. Og det er jo det, der, det skal man også lægge mærke til, fordi vi også prøver det i Ambro, alt det der. Hvis du lige går under 10, så går du ned på 9,98, ikke? Så hvad hedder det, så kan du sådan set gå ned til 5, før du opdager det, siger, bum, nå, er vi dernede nu? Ja, det er vi. Men det har vi jo ikke noget krav på at fortælle nogen. Så det er smartere at have 9,98 end at have 10,03. Svendsen, jeg hænger der lige i markedet, fordi vi skal videre til Jakob Petersen. Ja. Det er Millionærklubben, du kan være med os. SMS'en er ind til at åbne. Du kan stille spørgsmål, og det kan du altså på 42 624 7. Vores Facebook er også åben, der er den jo også 24/7. Vi livestreamer derindefra her med 9 og 10. Det er dejligt, når I skriver kommentar til hinanden derinde, og ja, på aktier og markedet generelt. Men ellers, sms'en, det er den direkte linje herind, og det er 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal vi omkring Sydbank og aktieanalysechef Jakob Petersen. Velkommen til, Jakob. Tak skal du have. Herre Petersen, Danmarks største virksomheder, sådan helt generelt, hvordan har de det? Jeg synes jo egentlig, at de har det ganske godt i forhold til hvad man kunne forvente. Altså på vej ind i den her regnskabssæson, som vi jo faktisk står midt i nu, der havde vi jo fået noget negative meldinger fra selskaber som Novozymes, Christian Hansen, Danske Bank, BAO, alle sammen selskaber, som var ude og nedjustere forventningerne op til regnskabssæsonen. Men jeg synes egentlig, når vi kigger på det, der så kommer fra selskaberne, det der er kommet indtil nu, så synes jeg egentlig, det ser meget hæderligt ud. Altså, vi har fået en enkelt nedjustering i dag fra DFDS. Det lå lidt i korten, at Brexit og handel og den slags, at det kunne trykke DFDS. Men vi har fået gode regnskaber og opjusteringer fra Carlsberg og Novo blandt andet også. Så jeg synes egentlig sådan, over en bred kamp, så kunne det bestemt være værre end det billede, vi ser nu. Mm. Nu kommer de jo så drypvis her. Vi har fået her til morgen, som du selv sagde, DFDS og Algebello i morgen, NNI til Norden, Genmap, Demand, Lundbæk. Og så er det torsdag, vi får Vestas, Mærsk, Torm osv. Hvilke af de her selskaber sidder du holder mest øje med, Jakob? Altså på min stol er det jo Vestas. Jeg holder mest øje med, men ellers så har vi jo dækning af en del af de største selskaber i C25 Cap-indekset. Og det er jo dem, som vi retter vores fokus skarpest på, og føler, hvordan altså, lever de her selskaber op til forventningerne. Er der dukket nye negative elementer op hen over de sidste 3 måneder? Og det er jo lidt det, vi hører fra nogle af de selskaber, som har det sværest. Men der er også undtagelser. Jeg synes altså også, det er værd at sige, at vi har nogle selskaber herhjemme, der bare oser af kvalitet. Jeg plejer at nævne DSV som en af dem. Det her, det er et selskab, som lever af verdenshandel, som vi i øjeblikket ved er under pres, og alligevel så formår DSV at levere stærke resultater. Mm. Vi har stadigvæk, og det er jo et af mine mantraer, når jeg taler de danske selskaber. Når vi kigger på i øjeblikket er det så 22 selskaber, vi har dækning af, kigger på dem, så står de sådan over en bred kamp bedre, end mange af deres konkurrenter gør. De er mere tilpasningsdygtige. Jamen, det kan godt være, at vi i Danmark er en lille åben økonomi, som har behov for at handle, og som kan blive lidt trykket af handelskrig og den slags. Men vi er altså også vi har også et DNA, der gør, at vi er meget løsningsorienterede, fordi vi aldrig har kunnet leve tilstrækkeligt godt af kun at handle med os selv. Og det tror jeg er det, der til syvende og sidst præger de her danske selskabers forretningsmodeller, at de er meget tilpasningsdygtige. De er agile, for at bruge et moderne ord. Ja. Jeg plejer at sige tilpasningsdygtige, så forstår vores kunder det. Det er godt, Jacob. Vestas fører du tæt. Henrik Andersen, skal vi jo høre hans røst for første gang her torsdags. Hvad er dine forventninger til den nye administrerende direktør? Jamen, det er jo, at han i og for sig overtager der, hvor Anders Runevad han har sluppet. Det er, for mig fremstår det her skifte. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg har lidt frygtet med min købsanbefaling for Vestas, så har jeg lidt frygtet for den dag, hvor Anders Runevad han ville slippe tøjlerne. Jeg synes, at det ledelsesskifte, man laver i Vestas, har fremstået meget, meget velorkestreret. Man finder en mand, som i og for sig selv har været i koncernen på bestyrelsesgangene i en rum tid. En mand, som selv også har nikket og været med til at udforme den strategi, som har skubbet Vestas-kursen fra 25 og op i omkring 550 over nogle år. Så jeg synes, at man virkelig har leveret i forhold til at få en ny mand. Nu må vi så høre, hvad han kan. Vi må høre, hvad der er i hvert fald ingen tvivl om, at han kommer godt fra start ordremæssigt. Det er det, der slet ingen tvivl om. De har leveret et fabelagtigt stærkt kvartalmål på ordreindgangen. Og der er ikke noget af det, der vi har hørt fra Siemens Gamesa og GE nu. Der er ikke noget af det, vi hører fra dem, der tyder på, at priserne sådan er på vej til at kollapse igen, ligesom vi så det for et par år siden. Til gengæld så kan man sige, at for Vestas' vedkommende, der er det rigtig meget eksekvering. Det handler om, at projekterne de skal stilles op nu. Altså, man har dem i bøgerne. Nu skal man sikre sig, at stålet også bliver leveret til, at man får stålet leveret til tiden, at man får møllerne i jorden til tiden, at man får dem afleveret, så man kan indtægtsføre pengene fra de her projekter inden den 31.12. Hvor meget har Anders Rune været egentlig sluppet tøjlerne? Altså, hvor nøgen og alene står den nye administrerende direktør? Altså, jeg er overbevist om, at Runevad i et vist omfang er med som konsulent, men jeg kan ikke tro, at det er en rolle, hvor han sådan aktivt deltager i den daglige drift. Det er, altså, for mig at se, så er det her, der har formentlig været en overgangsperiode, hvor det er sådan, at Henrik Andersen, han er blevet klædt rigtig godt på. Til hvordan man er daglig direktør i Vestas. Men ellers så tror jeg, at Runevad, han trækker sig lige så langsomt tilbage han har trukket sig hurtigt tilbage fra rampelyset, men han kommer heller ikke til sådan at have nogle nævneværdige betydning for den almindelige daglige drift i Vestas. Nej, det kan jeg ikke tro. Altså de ting der, det er nogle ting, der bliver overleveret. Al den ekspertise, som skal overleveres, den bliver overleveret, inden han træder ind i rollen som konsulent. Og så kan det da godt være, at han får et opkald eller to, eller selv ringer, eller kommer på kontoret og spørger, hvordan går det? Er der noget, jeg kan hjælpe med? Men nej, det er Runevad. Han er for mig at se ud af den daglige drift i Vestas. Så lad os lige tage det amerikanske og det kinesiske marked for Vestas. Hvad kommer der til at ske der de næste 6 måneder, Jacob? Altså, på det amerikanske marked, der tror jeg, at man kan se frem til rigtig, rigtig mange ordre hen over de næste 6 måneder også. Der er stadigvæk en meget stor bunke af ordre, af projekter, der er kvalificeret til at få tilskud, som ikke er blevet faste ubetingede ordre hos Vestas endnu. Ordre, hvor Vestas har leveret komponenter for ligesom at gøre de her ordre, at kvalificere dem til tilskud. Så der regner jeg med, at der kommer rigtig mange ordre, ellers så kommer USA i og for sig bare til at dreje sig om og nå det, som man skal nå her henover de næste halvanden år. Det bliver stadigvæk et marked, som kommer til at fylde utrolig meget i Vestas regi. Og investorerne vil også kigge rigtig meget efter, hvad kommer der så til at ske efter 2020? Får vi det her fald ud over klippen? Det er der jo ikke noget, der tyder på. Man arbejder også med muligheden for, at projekterne faktisk op må afleveres lidt senere. Det er der politisk lidt aktivitet omkring nu, at man måske skal være forsigtig med ikke at presse industrien alt for meget, og at man simpelthen får lov til at køre ud over de deadlines, der ligger i dag. Kigger vi mod Kina, jamen, så er det er jo stadigvæk et marked, som ikke fylder så meget i Vestas regi. Det er selvfølgelig et marked, som man rigtig gerne vil adressere, og jeg tror også, det er et marked, som bliver nemmere for Vestas at adressere i fremtiden, men slet ikke i en grad, så det bliver sådan en redningskrans for Vestas. Det her marked, det er bygget op til at skulle være et marked for de lokale aktører. Men der er kommet mere fokus på kvalitet, der er kommet mere fokus på, hvad koster det at producere den enkelte kilowatt-time hen over de næste 25 år, i stedet for, hvad koster det at købe møllen. Og det er åbenlyst, at det er noget, som kan påvirke Vestas positivt. Er det ikke rigtigt, at USA i øjeblikket udgør halvdelen 50%, mens det plejer at være 30% af omsætningen? Er det ikke sådan noget lignende? De tal har jeg ikke procent, men på ordreindgangen, der ligger vi stadigvæk et sted mellem 30-40% i USA, og det kan ret beset godt komme lidt højere op her hen over den næste periode. Jeg ser et meget, meget stærkt orderflow for USA, også når vi kigger ind i den sidste del af 2019. Men det er klart, at det vil også normalisere sig. Der skal man jo huske, at Vestas er meget aktiv på mange andre markeder også. Vi har set en meget høj ordreindgang fra det brasilianske marked i anden kvartal også. Vi ved, at man er på vej, og man har ordre, som også er på vej på det russiske marked. Og det er jo det, der kunsten for Vestas, det er at finde andre markeder, nye markeder, hvor man måske ikke har gjort så meget i vindkraft. Der bliver Vestas altid spurgt, fordi man er, kan man sige, man er førerhund i den her industri. Og det gør altså, at man har mulighed for at kompensere den dag, det amerikanske marked pludselig fylder mindre. Ja, fordi hvad er forholdet mellem Donald Trump og Vestas? Det er nok rimelig køligt. Altså, Donald Trump, han hader jo vindmøller, ja. men på trods af ihærdige forsøg, så er det jo ikke lykkedes ham at afspore vindmølleindustrien. Faktisk så er den hvad hedder det, lovgivning, som man frygtede ville blive et stort negativ effekt på vindmølleindustrien, den endte faktisk med bare at få sådan en beskeden negativ effekt. Det er ikke noget, som har rykket stort på vindkraften. Og Trump, han er jo også, altså man kan sige, han er jo også dækket af, at han kan ikke dirigere kongressen. Og meget af det lovgivning, som har med vindkraft at gøre, jamen det er jo indenrigspolitik, der foregår i kongressen med i forhold til niveauer for støtte og betingelser for støtte og den slags. Trump, han er meget nemmere ved at dirigere de ting, som gør lidt ondt på alle andre aktier, nemlig alt det, der foregår uden for USA's grænser, udenrigspolitikken og handelspolitikken. Må jeg godt lige spørge om noget, Jacob? Hvordan ser du på forholdet til konkurrenterne? Fordi det, jeg kan fornemme, jeg er jo siddet bare langt væk, jo, men det er, at Siemens Gamesa er jo sådan set et relativt nyt barn stadigvæk, og skal fusionere og flytte hovedkontoret til Spanien helt og alt muligt. Og General Electric, han har jo ikke lyst til at tage penge mere. Så altså, er det ikke som om, at konkurrenterne ligesom er optaget af at få deres butikker til at køre frem for at sidde og slås med Vestas? Er det, altså, har de ikke ret meget fred på markedet, om så må sige? Jo, mere fred, end de har haft i hvert fald. Umiddelbart tror jeg ikke, at de vil sige, at de har fred. Altså, de har lige været igennem en periode, hvor salgspriserne er faldet med omkring 20% hen over et år. Så, og det det gør stadigvæk ondt, og det er jo også det, der blandt andet er med til at gøre, at GE har det svært. Derudover så har GE jo bidt over ganske meget i forhold til købet af Alstom, og de er i gang med at kaste ind på et havvindmarked, som jeg stadigvæk vil se dem få succes på, inden jeg tror det. Alt det her er bare rigtig dyrt for GE. Siemens Gamesa, det er stadigvæk rigtig meget offshore, der fylder hos Siemens Gamesa. Og hvor det er sådan, at Vestas jo er udelukkende landvind, og så har man havmølleaktiviteterne i det her joint venture med Mitsubishi, det der hedder MHI Vestas Offshore. Men de seneste meldinger, vi har fået fra Siemens Gamesa, Siemens Gamesa tog jo et ordentligt dyk på regnskabet. Den faldt med omkring 10%, så vidt jeg husker. Jeg er noget overrasket over, at Vestas aktien samtidig skulle dykke med en 5-6%. Jeg synes faktisk stort set udelukkende, der var positive meldinger i relation til Vestas fra Siemens Gamesa. At det handlede om, at prispresset, det var ikke intensiveret. Det kan selvfølgelig stadigvæk ondt, når det er de ordre, man har vundet, mens prispresset var størst. Der skal indtægtsføres. Det er jo det, der kostede på indtjeningen. Men de nye ordre, man vinder, der talte man faktisk for første gang længe om, at priserne begynder at stige lidt på vindmøllerne. Og derudover, så kan man sige, at de eksekveringsproblemer, som man har haft i Siemens Gamesa, de ligger i Indien, hvor Vestas ikke fylder så meget, og så ligger de i Europa, som er et marked i stilstand, og ikke et marked, hvor der som sådan er pres på værdikæderne. Så det tror jeg er nogle ting, der er isoleret til Siemens Gamesa. Når man så samtidig er ude og sige, at man i hvert fald ikke kommer til at gå efter markedsandele, men at man kommer til at gå selektivt efter projekter, som man kan tjene penge på, så er det også et signal til resten af industrien om, at nu skal vi altså passe på, at vi ikke skærer den gren over, vi selv sidder på. Så jeg ser også et vindmøllemarked, som er godt for Vestas, når vi kigger fremad, helt klart. Tina, nu siger du, Jakob Petersen, at der er masser af ordre i ordrebogen, og der kommer flere til, men får de også penge nok for de ordre, der kommer? Og det er der noget, der tyder på, det er klart, at det kunne være rigtig fedt for Vestas, hvis det var sådan, at vi kunne få vindmøllepriserne til at stige lidt. Ja. Men man skal også huske, at noget af det, der gør, at efterspørgsel efter vindkraft sådan er, om ikke eksploderet, men så i hvert fald steget markant, det er jo, at møllerne er blevet billigere. Mm. Det er jo, at det lige pludselig, når der er sådan, at projektudviklere og forsyningsselskaber sidder og skal finde ud af, hvilken type energi skal vi opføre nu, så står vindkraft øverst. Mm. Og det hjælper jo ekstremt meget. På samme tid, så skal man heller ikke forvente alt for meget i forhold til prisstigninger, fordi sol er altså blevet en langt, langt skarpere konkurrent til vind, og på nogle af de fælles auktioner, der er, der lister sol altså af med flere laverbær, end vind gør. Så man må ikke forvente, at vindmølleproducenterne bare kan hæve prisen på vindmøllerne. Så ender det med, at der bliver opført solkraft i stedet for. Så det her er et marked, som stadig vil være under en vis grad af pres, men jo, når man kigger på Vestas indtjeningsevne i forhold til nogle af de største konkurrenter, som de måler sig op mod, når man kigger på deres markedsposition, så har de altså en meget, meget stærk position i det her marked. Hvis man er mere sulten på dig og Vestas, Jakob Petersen, så går man ind på sydbank.dk, for der ligger dine analyser. Jeg skal sådan lige høre dig. Nu sidder du som aktieanalysechef, og vi har jo talt sammen igennem de sidste 8 år, og du har fulgt markedet endnu længere. Der, hvor vi står lige nu, hvordan ligger I jeres positioner, og er I sådan helt trygge i maven? Det skal nok gå det hele. Jeg tror ikke, der er nogen investorer ved deres sansers fulde fem, der sådan er helt tryg i maven. Vi er jo i en situation, hvor vi på negativ siden, så har vi en verdensøkonomi, der ser ud til at komme i vanskeligheder. Vi har en vækst, der er på vej nedad. Vi har en handelskrig og en retorik omkring handelskrigen, som gør investorerne nervøse, og som også trækker kraft ud af verdensøkonomien. På den anden side, så har vi en situation, hvor renterne nu igen er på nogle niveauer, der er så lave, at investorerne ikke rigtig ved, hvor de ellers skal kigge hen end til aktierne. Og i sådan et nulrente miljø, så ved vi også godt, at aktierne de kan komme til at se dyre ud, fordi der er ikke rigtig noget alternativ. Jeg er ikke i den situation nu, hvor jeg sådan melder op og siger, at jeg tror på, at aktierne de skal stige vildt og blodigt. Til gengæld så vil jeg også se en klare tegn på en decideret økonomisk tilbagegang, altså recession. og indtjeningstilbagegang, når vi kigger ind i 2020, inden jeg begynder at sige, at vi ikke kan få positivt afkast på aktien. Så jeg ligger der i øjeblikket, hvor jeg siger til vores kunder, at de må forvente et beskedent positivt afkast på aktierne. Mm. Pia, hun skriver på sms'en, at nu I har Jacob Petersen med, den kloge mand, og jeg lyver ikke. Hvilke, jeg har 50.000 kroner. Jeg fælder lidt, hej. Jeg har 50.000 kroner. Jeg vil gerne købe 5 danske aktier, 10.000 til dem hver. Hvilke 5 ville Jacob Petersen plukke lige nu? Det er jo et godt spørgsmål. Ja. Vi har vores favoritter, så det er egentlig ikke svært for mig. Men det er selvfølgelig også behæftet med en vis grad af usikkerhed. De 4 favoritter, som vi kører med i øjeblikket, det er FL Schmidt, som vi synes er banket alt for langt ned i kurs i forhold til den virkelighed, selskabet lever i. Mm-hmm. Det er en ISS, hvor vi ser noget stabilitet, men hvor vi også ser mulighed for positive overraskelser. Også i forbindelse med det regnskab, der kommer nu. Det er Novo Nordisk, som vi betragter som et meget stærkt kort med gode produkter og en kurs, der endnu ikke afspejler potentialet. Det er en genmap, her så også rigtig meget godt af for pengene. Ikke? Altså, det kan blive både en dreng og en pige, men hvor vi i bund og grund ser en væsentlig større værdi i de medicamenter, man er på vej ud i markedet og i Darzalex, end det, der er afspejlet i dag. Og så vil jeg så selv vælge at tage den 5. med, og lad os bare sige, at det så bliver Vestas, som jeg ser på det her niveau omkring kurs 530, blive mere værd hen over det næste års tid også. Fantastisk, Jacob Petersen. Det var sgu hårdt på, vil jeg sige. Tak skal du have. Ja. Og god handelsdag. Jo, men tak, og i lige måde. God dag til jer. Ja, hej. Give me 5, som man siger. Det er det, man siger, Svendsen. Hvad vil du sige? Jo, men jeg vil sige, FN Schmidt, den er med på. Ja. Det er sådan, for mig en holdaks. ISS er ikke der. De skal jo reformeres derude. De er jo begyndt at hive lidt i det, men det er jo ikke. De skal sælge ud af de små lande af det der, men der er jo brug for en ledelsesændring, den virksomhed, for at sige det lige ud. Og så er der Genmap, den har jeg ikke forstand på, blandt andet ikke i. Og Vestas er færrevurderet. Så om siger Vestas og nu Nordisk er færrevurderet, det burde vel være okay vare til prisen, men ISS ville jeg ikke gøre, og give mig har en aktie, jeg ikke blander mig i, så den vil jeg springe over også, men hvad hedder det, men det var da meget fornuftigt. I går der stod du og talte lidt igen omkring Gomspace, at du vil tanke yderligere op i den. Ja, så er det jo godt, at jeg ikke har fået solgt fingerprint endnu, fordi der er jo, hvad hedder det. Og Gomspace dropper igen 6-7%. Der bliver spurgt, har den aktie nogen bund, og hvor langt skal vi ned, før det bliver et godt køb? Ja, hvad er nede i 9 livet? Ja, det er dig, der har styr på markedet op. Ja, lige nok. Det kan være, at siden du står og fortæller, hvad den er, så må du jo vide det. Men, jeg har lyttet, der fortæller 66. mig. Ja, den er i faldet med 7%, det er rigtigt. Ja, det har vi jo ikke prøvet at være nede i før. Så, hvad hedder det, jeg tror måske nok, den gik på børsen til kurs 8, eller var 12, den gik på børsen på oprindeligt. Den er fuldstændig tilbage til 0 punktet. Det er ikke engang nøjt. Så vi begynder forfra. Nye læsere kan begynde her. Ja, men det mener jeg, den har. Du skal altså også huske omkring dem, at altså, de har 230-40 millioner i kasseapparatet nu her, hvor halvåret kommer snart, den 30. august, var det. Skal lige tal komme. Så, hvad hedder det, altså, han er jo ikke. Ikke, hvad hedder det, på den måde på røven. Det er også derfor, jeg har tænkt mig en anden en, jeg har tænkt mig at købe snart. Det er BO. Nu er jeg måtte jo ikke købe i 3 uger. Du siger, jeg er vanvittig. Det er rigtigt. Nej, jeg løfter øjenbrynene. Ja. Men han har jo 500 millioner i kassen. Han kan sådan set betale sine medarbejdere og løn i hele år, uden at de behøver at lave noget. Men så, hvad hedder det, og det gør jo sådan, en virksomhed har jo lettere ved at klare sig. Og BO er jo en virksomhed, der skal sælges, ikke? Det er jo tilbage. Om køber du den, fordi det er takeover? Fordi det kommer ikke til at løbe nogen steder det næste års tid, tænker jeg. Ikke på det, ikke hvis de selv skal drive det, men altså, de er jo nødt til at sætte sig selv til salg, og det tror jeg da nok efterhånden, de har forstået i bestyrelsen derovre, at jeg ved ikke, men det må de jo snart have. Ellers kan aktionæren jo fortælle dem, den ligger i kurs knapperne op 40, ikke? Den er jo bumpet sønder sammen. Men nu er det jo Gomspace, vi taler om. Og hvad hedder det? Men han er jo placeret i et fantastisk marked, som har en utrolig fremtid, og hvor aktien ikke har nogen videre børsværdi, så vil du så sige, at de har du fortalt op til flere gange, Lars Vindsen. Hvorfor bliver den så med at gå den forkerte vej? Ja, det er rigtigt, men det gør ting jo nogle gange før, at vinden vender, og lige pludselig får de nogle store ordre, og så kører det hele opad. Altså, problemet hos dem er jo, at deres kunder, hvor man skulle bygge nogle satellitnetværk op, hvor de så skulle levere en hel masse satellitter, at det er jo dem, der svigter, og så kommer de i klemme, ikke? Og så simpelthen, det kunderne vil alligevel ikke købe. Han, den største kunde, de har, den der Sky and Space Global, har en ordre på Det udgør 85% af hele deres ordrebog. Han vil ikke have noget alligevel. De har en anden ordre stående på standby, som de selv er lidt fødselshjælper på, fordi det er et selskab, de selv har puttet nogle penge ind i, men hvad hedder det? Det er en, der skal lave et overvågningssystem til de her GPS-signaler, ikke? Det er så for fly og skib midt på kloden. Men den står også og venter. Altså derfor kan man sidde og sige, problemet er jo, at de her, de skulle jo gå for at sende nogle få op, for eksempel de der to, vi har fået, til at overvåge Grønland, ikke? Mm. Og det kan ikke overvåge Grønland døgnet rundt, men det er jo nok, fordi det tid, det sejler et skib, og så er den jo tilbage igen. Altså, det gør jo ikke noget, der ikke er nogen i fem timer, fordi så kan de godt fange skibet alligevel, hvis der sejler en russisk ubåd ind, ikke? Og det kan du jo heller ikke se fra hvis mindre den ligger på overfladen. Nej. Men altså, at det gør jo ikke noget, når du har den frekvens. Men hvis du skal dække det der jorden i et eller andet område, så skal du rent faktisk have temmelig mange op, og de taler om nogle netværk kommer op over 100. Og det er jo klart, at hvis du går for at levere to, som er håndværksarbejde, det er reelt set, man står og samler ligesom på sådan et... bygger et apparat hos radiometer, ikke? For 0 eller op hos Kimometic. Her skal det jo så være en eller anden grad serieproduktion. Og det er lige akkurat der, hvor de skulle i gang med det her, at kunderne stopper og siger, vi har ikke nogen penge, og så kan vi ikke købe det der. Og de andre siger, ja, men I har jo lovet, og bla bla. Ja, det er fint, ikke? Men vi har ikke nogen penge. Så vil du gerne levere nogen og få penge for det? Sådan, ja, det vil vi ikke. Okay, så de har bygget en helt ny fabrik derop. Jeg skal en gang op og se den i Aalborg til det her samling. Jamen, jeg tror næsten gerne, jeg vil med efterhånden. Vil du også det? Ja, ja. Men hvad hedder det? Men er det, som siger, hvis vi forholder os til de tørre, faktuelle... Ja, til børskurser. Ja. Du måler børskurser, jeg måler jo realøkonomi. Nej, det er jo jeg gør dem begge to, begge dele. Jeg står til, at det så i dag, at vi skal købe i Gomspace. Fuldstændig rigtigt. Og den har ikke tydeligvis fundet sig en bund endnu. Vi tegnede jo penge i den her i december på kurs 100, eller på kurs 10 lige ud. Og det var en stor aktietegning, og de fik jo penge i kassen, apparatet, ikke? Mhm. Men nu koster vi 8,7, men ja, altså, det skal nok ende lykkeligt, vil jeg sige. Men det er en smertens tid, hvor hvis et marked kundesiden svigter, så har du et problem, også fordi det hele var jo gearet op til det der. Og så lige pludselig siger de, nej, men vi kan alligevel ikke købe, det var en ordre på 680 millioner svenske kroner. Og så siger de, 85% af ordrebogen, så er du de 15 tilbage, som du kan arbejde videre med. Og det svarer til stort set, at de kun har, hvad de skal for at holde bare sig nogenlunde en gang. De har også afskedet folk. De er gået for at ansætte og ansætte. Det går ikke for folk nok. Nu har de måttet afskedet folk. Så, ja, men det er ikke det er en svær fødsel, men ideen, de laver, er fuldstændig rigtig. Og jeg vil sige, at i stedet den jo passer vældig ind i min optik, det er jo Saab fra Sverige. Det er ham, jeg er udsendt til at skulle købe Gomspace. Hvis ikke kineserne kommer først og køber. Og det er jo det der, men alle, der er jo ingen mennesker i den her verden, der tænker langsigt. De sidder og kigger på et kvartal og ser, at kursen falder, så kan den også falde i morgen og alt det der. Ja, men det får en ende. Og du skal jo være ude med riven på et tidspunkt og sige, ved du hvad, hvis du kan købe den her teknologivirksomhed for ingen verdens penge, og så sidder du bare og siger, at de laver alt muligt civil lort, og så snart du har lavet den civil, så modificerer du så meget, du gør, så du får noget militært ud af det, eller hvad du vil have. Jamen, så har du jo lige pludselig kommet langt. Altså, det er noget, der dur, det her. Det er ikke bare og en eller anden amerikansk kaffefirma, jeg tror, hvor man, jeg kan mærke man køber det her, hvad hedder det, den der coffee shop, eller hvad den hedder, der over alt det andet pjat. Det her, det er jo noget, der vil frem. Det er faktisk, det er virkelig fremtid, så det vil noget, det her. Hvordan vil din portefølje frem i øjeblikket i det marked, ja, vi har, tilbage, Lars Svendsen? Har du nogen penge, du kan være ude med riven med? Nej, det har jeg ikke, og det er også derfor, jeg ikke... Er du ved at være træt af mig derovre? Ja, du begynder at spørge. 335, jeg har jo røget 10% baglæns fra toppen. Jeg var oppe på 370, tror du, 72, da det var bedst. Så jeg er faldet 10% baglæns. 9,6%, hvis man kan tro på Nordnets system inden for en... inden for en måned, er det. Men hvad hedder det? Så jo, og jeg venter jo lidt på AP Møller. Næste chance i mit kortsigtede spil, det er jo AP Møller med regnskab. Jeg købte den jo på 7.035, og den koster så 100 kroner mindre, men den har prøvet at køre op af, men det blev så lige kølet lidt igen. Det er sådan noget piller edderkop over det her. Jeg kravlede op, og så bare pum, og så kravlede op igen, og pum. Men min TK er også tilbage ved starten, der lille tab. Så det er verden er fuld af modgang, men Men det er jo vilkårene, og det er ligesom sæder med England. Vi går op igen og igen med vores Spitfire, så bliver vi skudt ned, så tager vi faldskærmen, så styrter vi ned og spørger, har I ikke en ny maskine, jeg kan få, så jeg går op og knalder de tyskere ned? Jamen, vi kæmper jo alle sammen mod noget ondt i verden. Jeg kæmper jo med alle dem, der er imod mig også, ikke? Men hvad hedder det... Sådan her aktiemarked er jo lidt en krigsskueplads. Men er det godt over for Lars Svendsen? Det har du hoppet lidt fra tue til tue, og der er lidt blevet lidt swing trade over dig, i hvert fald, når vi taler millionærklubbens portefølje på de 250.000. Ja, det er jo rigtig nok, og jeg har også taget nogle... Christoffer siger jo til mig en gang, når jeg taler med ham, så siger han jo, at jeg skal være mere kortsigtet og tage nogle af mine gevinster hjem. Men altså, det er jeg jo ikke så god til, når jeg kan se, at der burde jo være et stort potentiale, og så... Altså, du ser den her, jeg har lavet FutureCure, så siger jeg den, ikke? Men, altså, kære venner, jeg har tjent nu 12% på den, jeg har haft den i 2-3 år, og jeg mener jo, den er 2-3 gange så meget værd. Så er det jo klart, så kan jeg jo ikke efter sige, at nu har jeg tjent lidt, og det kunne sådan i procent være til at holde ud, men jeg har jo slet ikke fået skalpen, som, eller hvad de siger, altså den store præmie. Men har du ikke været den der norske FutureCure, siden vi egentlig gik i luften? Nej, det har jeg ikke været. Nej. Det var faktisk en, som jeg også har sagt, det var jo Larsen, Helle Larsen, der omtalte den første gang, jeg har aldrig hørt om den. Og så kunne jeg godt lugte, at den der så rigtig ud, og så hoppede jeg ind i den. Jo, nej, jeg har ikke haft den hele tiden. Jeg tror, jeg har haft den i 3-4 år. Og det er jo ikke så meget i et menneske. Men du har ikke noget at handle med i millionærklubbens portefølje? Det har jeg ikke, men jeg kan jo... penge er jo ikke noget, man har. Det er noget, man skaffer, som Kurt Thorsen siger. Og det kan jeg jo også blive nødsaget til at gøre. Men det er jo bare det, hvis de projekter, man allerede er i gang med, bliver sat tilbage til nul, og så skal vi begynde forfra. Så hvad hedder det, så skal de projekter jo være bedre end de nye, jeg kommer med, ikke? Og det er jo, jeg mener faktisk det der BO. Min kone siger også, at jeg er idiot. Det er en virksomhed, der kun har gået ned i alle de tider, vi har kendt den. Men til gengæld kan den jo sidst blive solgt, ikke? Altså, det er jo en pels. Det er en pels. Det er en pels. Jamen, det er det. Det er jo, at hvis... Jamen, jeg er ikke uspøjlig til at købe den der. Hvis nogle af alle de her, kan man sige, konforme elektronikfirmaer, som laver alt muligt, LG og alt muligt andet, at de har brug for at have noget, ligesom der er spektakulært og kan noget, ikke? Så kunne de jo købe BMW. Det er jo ligesom, hvad hedder han, BMW ejer Rolls Royce, ikke? Og det er jo ikke, fordi de tjener videre mange penge på Rolls Royce, men det er fordi, de vil have noget, som er spektakulært. Volkswagen har Lamborghini og Bugatti. Det er jo også, det findes endnu, og det er jo fordi, de har købt dem, ikke? Mm. Og det er jo fordi, de ønsker at have sådan nogle top brands, som er, hvor de kan vise frem, og så... Når de står der med en stor planche, så kan de jo fortælle, at dem har vi også og sådan noget. Lars Svendsen, ja. En anden aktie, vi har talt om hen over sommeren, det er NKT. Ja. Og Henning, han spørger her, kære millionærklub, jeg følger tit radioprogram med stor interesse. Hvad sker der med NKT? Hvorfor falder den på trods af vikingeordren? Og det var den vikingeordre, vi i den grad talte os varme på, frem til sommerferien. Ja, den skulle jo afgjort i 1. maj, og det blev så trukket og kom først her i omkring 20. juli. Det endte jo så med, at de kun fik omkring 15% af det, og det viste sig så øvrigt, at ordren blev på 8,1 milliard kroner, tror jeg det er. Der var ingen, der anede, hvor stor den var. Jeg gættede uden blå luft på, at det var 5 milliarder. Det var så for lidt, kunne man sige, men det omfatter også de her omformerstationer, for man sender jo strøm igennem under Nordsøen som jævnstrøm. Så man skal også ligesom skifte fra veksels til jævnstrøm og så tilbage igen på nordsat side. Og det endte så bare med, at de kun fik 15%, og de har faktisk kun fået kablerne i højspændingskablerne på land i Danmark, og ikke i hverken søkablet eller England. Og det er jo så amtet af Prysmian hedder den. Det er en italiener. Faktisk løb med alt det der, og så blev det Siemens, der fik de to omformerstationer. Og det er jo noget, som ham her ABB er god til, men de er jo solgt til Hitachi. Og Hitachi er jo også den, der måske en dag kunne komme til at købe en god ting. Det kunne godt tænkes. Ja, vi siger det ikke så højt, men det er jo noget jammerværk. Du talte jo den grad varm på NKT og blæste en ballon op. Nej, det ved jeg ikke, om jeg har gjort. Det håber jeg ikke. Jeg er jo købt på vej nedad. Det, der er vejen nedad. har været, været meget lang og ond. Fordi altså, tilbage i verdenshistorien, så var den oppe i kurs 300, ikke? Da den nåede ned i kurs 180, så begyndte jeg at sige, at dengang var alle glade, og de talte om ham formanden derude, og det var så fantastisk. Også Nilfisk, det er jo ham her, der er jo en gammel mirakelmager, ikke? Der er jo solgt det, hvad hedder, Auriga, Keminova for en formue, ikke? Så troede de, det er jo sådan noget, ham her, Due, hedder han. Ja. Ja, men hvad hedder det? At så, hvad hedder det, så troede de, at det var sådan en whiskybæltesnak, men vi ser nogle gange, hvordan de går og snakker over hækken deroppe, du, når de i det der område. Det var sådan en whiskybæltesnak, vi jeg jo kaldte det for, men at det var helt fantastisk, ikke? Og Nilfisk kunne en værdig jord se, i hvert fald jeg, at det var håbløst dyrt, og nu er den jo også faldet til jeg ved ikke hvad det. Men NKT begyndte jo at være mere fornuft. Problemet er, at de har jo ligesom, der har været for få ordre på søkabler, og søkablerne går mest ud til vindmølleparker, og dem på havet, dem er der jo mange af, men de der ordre, og de er sådan set ret store ordre, at de har bare været forsinket, og det er jo, der er jo alle mulige, der bygger parker i øst og vest og alle vejen, i Nordsjøområdet og andre steder, og der er kun 4-5 selskaber i verden, der laver sådan nogen, og der er NKT en af dem, men der er ligesom været ordre tørket, kunne du sige. Og det endte jo også med direktøren noget, som Østjø har gjort det meget fornuftigt, men han blev jo så til sidst ligesom sat på, de undskyld nærmest, at nu måtte de fyre ham, fordi der var ikke rigtig, jamen det var ordre engang, det var galt med, men så der skulle ske noget nyt. Nu får de så en ny mand, han starter faktisk lige her, han måske starte nogle af de her dage. Han kommer fra ABB af alle steder og har siddet og lavet det samme for nogle år siden over på den fabrik, de havde over i Karlskrona, og som ABB, NKT har købt. Så det er, hvad det handler om. Og de har jo så også fået nogle ordre på, de har også fået en anden ordre, som er meget sjov, op i Norge på at lave et kabel, der skal gå ud til et oliefelt, hvor det handler om at sende strøm ud, altså fra land, og så ud til feltet. For i gode gamle dage, der satte man bare nogle gasturbine op, der brugte gassen fra feltet, ikke, der var derude. Men det forurener jo frygtelig meget, så alt det der miljøpist der, det betyder, at så kan de få en ordre på et kæmpe kabel, der skal trækkes ud fra land, for så skal de have et kraftværk ind på land, der, for at de får lidt mere grøn strøm ude på den der platform, så brænder de gassen alligevel sikkert, men det er jo lige meget. Men, så hvor ligger NKT i din mave? Jamen, den ligger jo sådan set godt nok, men den er fuldstændig udbumpet. Det er ligesom en gomspace nærmest. Den er gået fra en top på 300 og koster 84. Og det er jo baseret til en meget fornuftig virksomhed, som ikke lever livet særlig farligt, og det er jo et gammelt vare, kan du sige. De laver også jo et almindelige kabler. Ikke sådan nogle, ikke meget sådan nogle helt små nu. Altså hvis du skal et derhjemme til stuen. Det er, jeg tror ikke engang, du får hos dem mere, men de laver også lavspændingskabler. Ja. Så men de er blevet fanget på det gale ben ved, ja, at de købte. Det har jeg forstået nu. Ja. ABB for 7 milliarder, og de troede, de skulle få boom og have taget en konkurrent ud af markedet, og så ender de i stedet for med, at der er ordre tørke, ikke? Så det er, hvad det er, og de har moderat gæld. Det stammer så fra det der ABB-køb. Mm. Så ja, det er en, hvor man må holde ud, men det er en fornuftig ordning. Og hvis man investerer, tror på vindstrøm, så er det jo fornuftig måde at gøre det på, fordi det er jo meget af det, der ligesom skal give dem væksten, det er jo langt hen ad vejen kabler ud til vindmølleparker på havet, og det bliver der bygget flere og flere af, og det er altså noget, der koster Claus. Fordi sådan et kabel, det skal jo være enormt stort. Det skal jo kunne slæve strøm ind, når den kører på fuld knald. Og det har de jo krav på, som hvad hedder det, altså ham, der har vindmølleparken. I Tyskland har vi haft de her tal for, hvor meget de har kostet, og det har jo været forholdsvis lave, men det var uden tilslutningen, og den er dyr. Det er dobbelt så dyrt at bygge en vindmøllepark på vand som på land. Det er tomhænderi. Vi kunne blive ved, Lars Svendsen. Ja, det kunne. Det sker en gang med, at der er leveringstid på afkast, og det må man sige i høj grad, der er på NKT, og det ærger mig. Det ærger mig dybt, at jeg skulle ikke gå ind i den, men jeg er gået for tidligt ind i den. Ikke? Altså, det er jo. Men det er jo det, du nogle gange gør. Du er lidt foran markedet. Det danske marked. Ja, det er jo det, vi lever af. Ja, også det. Vi er lidt i minus på det danske marked, kan se den her morgen, hvor vi altså har fået en nedjustering for DFDS på grund af Brexit. Alcabello også ud med regnskab her til morgen. Ja, vi er oppe med 0,1%. Så må du bare lige. Det var Norge, vi der var ned. Ja, men vi flytter os jo i verden. Ja, DFDS er ned med 9% til 217. Mm-hmm. Så det er sådan, vi holder os lige i snuden i Vandskorm, og Danske Bank er ned 91,0. Det er altså ting, vi skal opleve det. I fredstid, som man siger. Ja, handelskrig kaster stadigvæk sin skygge over markedet, det gør balladen i Hongkong også. I morgen der kommer der nogle nøgletal ud fra Kina omkring industriproduktion, detailsalg blandt andet. Det skal blive interessant at se, om det også kan ruske lidt i markedet. Kina, der står altså for at være en tredjedel af den globale vækst. Så skal vi høre, hvordan det går derovre. Herhjemme i morgen så er der altså regnskaber for NNIT, Norden, Genmap, Demant, Lundbæk. Det går for sig i vildt slag. Mm-hmm. Der er lige et hurtigt spørgsmål her, Lars Svendsen. Er Norden kommer regnskab i morgen? Ja. Bør man købe? Ja. Ja, så kurs 90. Ja, jeg er tilbage, hvor... Ja, det er det. Ja. Det mener jeg. Ja. Den er i din portefølje? Jeg har den, og jeg har mange af dem faktisk, men Norden er en mere forsigtig skibsaktie end Torm. Fordi han er både i bold og i tank, og bold går jo væsentligt bedre end tank i øjeblikket. Mm. Så hvad hedder det? Så det burde være et meget fornuftigt køb til kurs 90. Jeg kan ikke se det. De har en egenkapital på 135 på en aktie, eller 140, så... Det burde gå, men altså, det er oppe af, der er bare modvind på, også ude på havet, ikke? Sådan er det. Tætte, og der er lidt modvind i markederne også den her morgen. Vi kan jo også sige, at det er den her... Det er spillet, Pernille. Det er det jo. Det er ikke op, det går ned. Jamen, det, kan du se, jeg er helt afslappet og rolig. Det kommer ikke bag på mig. Men nu har jeg skulle lade lægge hånden på kogebladen. Jamen, lige præcis, så kan jeg godt stå og pege fingre og grine lidt. De kinesiske tech-virksomheder leverer også tal i denne her uge. I aften, der får vi altså for JD.com, og i morgen er det Tencent, der ligger for. Vi er selvfølgelig igen i morgen. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved igen i morgen kl. 9:05.